Tot een volgende keer. Zometeen Sven Kokkelman met 1 op 1. Goedemorgen, Sven. Goedemorgen. Topontmoeting vandaag in Sochi tussen Vladimir Poetin, de president van Rusland, en diens ambtgenoot uit Wit-Rusland. Krap een week na het gedwongen landen van dat Ryanair-toestel. Sancties. De Russen mengen zich ook in dat conflict. En er is wel veel meer te zeggen over de vrijheid in Rusland zelf ook. Ik ga praten met Dirk Sauer, uitgever te Moskou, zo in 1 op 1. NPO Radio 1. En dat horen wij dan na de hoofdpunten van het nieuws met Juri Stubenitski. Nog meer mensen zijn hun woning in de stad Goma in Congo ontvlucht vanwege de dreiging van een vulkaanuitbarsting. Volgens VN-organisatie UNICEF zijn er schatting 400.000 mensen gevlucht. Zaterdag was er al een uitbarsting en de autoriteiten denken dat er elk moment nog een kan volgen. Het Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel en tbs tegen een vrouw uit Haaksbergen voor het doden van haar baby. Justitie zegt dat ze het pasgeboren kindje heeft gewurgd. De vrouw ontkent dat. PvdA-fractievoorzitter Ploemen wil dat de coronasteun aan Booking.com wordt teruggevorderd. Dat bedrijf kreeg vorig jaar meer dan 60 miljoen euro van de overheid. Nu blijkt dat Booking.com de regels heeft aangepast, zodat de miljoenenbonus van de directeuren niet in gevaar kwam. En vandaag en morgen is weer de grootste vrijwilligersactie van Nederland, NL Doet. Zo'n 5500 vrijwilligers gaan aan de slag. Bijvoorbeeld om sportkantines op te knappen of een uitstapje te maken met ouderen. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staat file bij Amsterdam op de A10 Zuid richting Utrecht, want bij knooppunt Amstel is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 auto's gebotst, daarom zijn er ook 2 rijstroken dicht. Er staat 5 kilometer file en de vertraging is 20 minuten. In het zuiden van het land stond een vrachtwagen met pech op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond Oost. De weg is weer vrij, maar je hebt nog een kwartier vertraging daar. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Vandaag ontmoeten de Russische president Poetin en diens Wit-Russische ambtgenoot Lukashenko elkaar in Sochi. Een kleine week nadat Minsk een toestel van Ryanair dwong te landen om een dissident en journalist Roman Protasevich en diens vriendin op te pakken. De Europese Unie was eensgezind woest, sprak over luchtvaartpiraterij en kondigde nieuwe sancties aan. De Wit-Russische luchtvaartmaatschappij is niet meer welkom in het Europese luchtruim. Een maatschappij uit de Unie werd dringend verzocht niet meer boven Wit-Rusland te gaan vliegen. Rusland, dat ook al tijden te maken heeft met sancties en de enige nog overgebleven trouwe pilaar is van Lukashenko, reageerde vrijwel direct en weigerde ook weer een aantal luchtvaartmaatschappijen toestemming te geven om te landen op Moskou. En dan meldde Microsoft vandaag ook nog eens dat dezelfde Russen opnieuw grootschalige cyberaanvallen uitvoeren op Amerikaanse instellingen. 2 weken voordat de Amerikaanse president Biden en Poetin elkaar weer ontmoeten in Genève. Dirk Sauer is uitgever te Moskou, waar het ook steeds moeilijker wordt om nog onafhankelijk te werken voor journalisten die steeds vaker vanuit het buitenland moeten gaan opereren. Maar ook voor uitgevers zoals hij. Hij deed deze week een oproep aan Den Haag om die onafhankelijke media de helpende hand toe te steken. Hulp bij redactiecentra in ballingschap. Dirk Sauer, goedemorgen. Goedemorgen. Heb je al een reactie van onze nieuwe minister van Buitenlandse Zaken gekregen op het voorstel Sigrid Kaag? Nee, nog niet. Maar ik hoop toch wel binnenkort een keer met haar in gesprek te kunnen gaan. Ja, Buitenlandse Zaken heeft, zegt het zelf altijd, een lange traditie om journalisten in onvrije landen te helpen. Wat wil je precies van haar? Nou ja, kijk, het probleem is dat in landen als Rusland en Wit-Rusland natuurlijk helemaal journalisten niet meer gewoon hun werk kunnen doen. En in ons geval, ik steun een journalist, een site in Rusland die heet V-Times. En die is onlangs tot foreign agent, buitenlands agent, verklaard. En dat betekent feitelijk dat je je werk niet meer kunt doen. En zo zijn er meer van dat soort onafhankelijke platforms die niet meer kunnen werken. En journalisten kunnen eigenlijk alleen om uit land uit, om vanuit het buitenland hun werkzaamheden voor te zetten. En het zou natuurlijk geweldig zijn als ze bijvoorbeeld in Nederland, in Den Haag, een redactieruimte zou komen waar zij hun werk kunnen doen. En dat wordt mede gefinancierd door de Nederlandse overheid. Dus jij wil dat minister Kaag een, laten we zeggen, redactieruimte of een redactieeiland, of hoe je het ook wilt formuleren, in ballingschap gaat financieren en gaat organiseren? Ja, dat faciliteert. Ik bedoel, die journalisten kunnen natuurlijk zelf, die regelen natuurlijk zelf wat ze dan gaan schrijven en hoe ze dat gaan distribueren, zodat het in Rusland of Wit-Rusland terechtkomt. Maar ze moeten ergens een veilige plek hebben. In Litouwen gebeurt dat ook. Daar zitten een aantal onafhankelijke media, al Russische media. Maar ja, er komen steeds meer journalisten bij die hun werk gewoon niet meer in Rusland zelf kunnen doen. Dus daar moet Kaag de helpende hand toesteken. Maar je hebt nog geen contact met haar gehad. Ja. Ga je contact met haar zoeken? Op welke termijn wil je... Ja, nee, ik heb natuurlijk al contact gelegd met de ambassade in Moskou. Die kunnen daar natuurlijk niet over beslissen, want dat is een beslissing van de Nederlandse overheid. En Kaag is natuurlijk net benoemd. Dus dan heeft ze meteen een mooie klus. Maar de oproep is duidelijk, een dringende oproep aan Kaag. Zorg voor een redactie in ballingschap voor journalisten die niet meer in vrijheid kunnen werken in Rusland. Ja, Rusland en Wit-Rusland natuurlijk ook. En andere, ik bedoel, er zijn steeds meer landen waar het onmogelijk nog wordt. En laten we onderstrepen hoe belangrijk onafhankelijke journalistiek is en informatie voor een bevolking. Als je gewoon alleen maar propaganda, toegang hebt tot propaganda, dan weet je gewoon niet wat er gebeurt. En mensen hebben het recht erop. Het is gewoon een mensenrecht om fatsoenlijk en onafhankelijk geïnformeerd te worden. Dirk, we moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Nou ja, over die informatie gesproken. Vandaag is die top tussen Lukashenko en Poetin in Sochi. Heb jij met de gebrekkige en gekleurde informatie vanuit Moskou enig idee wat daar besproken gaat worden vandaag? Nou ja, dat is natuurlijk heel interessant, zo vlak na wat er met het Ryanair-toestel gebeurd is, dat ze elkaar nu treffen. Kijk, normaal komt Lukashenko altijd naar Poetin om geld te vragen. Hè? De economie van Wit-Rusland is slecht. Zonder Russische steun kunnen ze eigenlijk niet vooruit. Gaan ze failliet. Maar nu gebeurt het natuurlijk in een hele aparte situatie. Hè? Europa heeft eigenlijk voor het eerst nu gezegd van genoeg is genoeg. We gaan nu echte sancties invoeren. Hè? Te beginnen met het sluiten van het luchtruim. Maar vandaag hebben ze ook al gezegd, we gaan bijvoorbeeld de kunstmestindustrie van Wit-Rusland, dat is eigenlijk hun belangrijkste bron van inkomsten, samen met de petrochemische industrie, die gaan we boycotten. Ja, en dan is Wit-Rusland binnen no time, hebben ze geen geld meer. Nee, dus hij zal ongetwijfeld opnieuw om geld gaan vragen daar in Sochi. Tegelijkertijd hebben we afgelopen week gezien dat de Russen zich ook met dat sanctiebeleid van de Europese Unie zijn gaan bemoeien. Namelijk door een aantal maatschappijen te verbieden te landen op Moskou. Geen toestemming. Ja. Waarom doen ze dat? Ja. Kijk, die Russen die zitten er ontzettend dubbel in. Hun lange termijn plan is al jaren om een fusie te bewerkstelligen tussen Wit-Rusland en Rusland. Eigenlijk zien zij Wit-Rusland gewoon als deel van het grote Russische Rijk. Wat natuurlijk, toen de Sovjet-Unie nog bestond, dat is toen uit elkaar gevallen. En dat zijn allemaal aparte landen gevonden. En Poetin heeft dat altijd als de grootste tragedie uit de geschiedenis gezien. Dat heeft hij ook zo hardop geformuleerd. Dus zij willen eigenlijk dat Wit-Rusland gewoon weer inlijven. Maar die Lukashenko, dat is een buitengewoon listige leider... of dictator, maar hoe je hem wil noemen. Want al decennia lang speelt hij Europa en Rusland tegen elkaar uit. Dat Wit-Rusland, als je op de kaart kijkt, dan zie je dat hij ligt precies in tussen Europa en Rusland. Het is een soort bufferstaat. En hij heeft dus jaren is hij erin geslaagd om de ene keer een deal te maken met de Russen, goedkoop gas, financiële steun. En dan vervolgens neigde hij weer meer naar Europa en dan kreeg hij daar weer wat leningen. En door die twee partijen tegen elkaar uit te spelen, is hij eigenlijk nu al twee decennia daar aan de macht. Alleen door de opstand in Wit-Rusland zelf is dat hele, die hele dynamiek en dat hele spel eigenlijk in elkaar gestort. En daar zit Europa mee, maar daar zit Poetin eigenlijk ook mee. Ja, en maar goed, we hebben Poetin gezien natuurlijk met de Krim eerder, toen Oekraïne in zijn ogen ook minder stabiel werd, dus pro-Europese, ja. Lees. Verwacht je een dergelijke ook militair ingrijpen ook in Wit-Rusland? Dus dat hij een paar divisies van zijn krijgsmacht die kant op stuurt? Nou ja, kijk, het probleem nu is een beetje dat Oekraïne-avontuur is eigenlijk niet echt goed bevallen, want ze zitten daar nu met een soort, ja, onduidelijk stuk van de Oekraïne, wat dan min of meer bij Rusland hoort, maar niet echt. Het kost heel veel geld. En de Russische bevolking zit eigenlijk niet te wachten op weer nieuwe avonturen. Maar aan de andere kant, het laatste wat Poetin wil, is dat Wit-Rusland, dat die de pro-Westerse president, die Svetlana Tikhanovskaya, dat die aan de macht komt en dat Belarus richting Europa gaat. Dus hij zit eigenlijk klem. Hij weet eigenlijk niet zo goed wat hij moet doen. Dus aan de ene kant probeert hij te laten zien dat hij achter Lukashenko staat. Maar eigenlijk wilde hij van die Lukashenko af. Want de relatie tussen die twee zit ook helemaal niet lekker. En nu wordt het heel interessant om te zien wat er gaat gebeuren, natuurlijk vandaag en de komende weken. Want door die sancties van Europa, en dat is dus voor het eerst dat die zo streng zijn, wordt Lukashenko geheel in de armen van Poetin gedreven. En dat lijkt me misschien dom vanuit Europees perspectief, maar volgens mij is dat juist heel slim. Want nu zit die aardappel zit helemaal bij Poetin. En met Lukashenko kan hij niet dealen. Dus ik denk dat de Russen nu denken, hoe komen we van die Lukashenko af zonder onze invloed in Wit-Rusland te verliezen. En hoe gaan ze dat doen dan? Nou ja, dat is nu interessant. Misschien gaan ze wel tegen hem zeggen van, wij geven jou ook geen steun meer, tenzij je bereid bent op te stappen. Ja, maar goed, als dat het uitgangspunt zou zijn, waarom zou je dan Europese luchtvaartmaatschappijen verbieden om te landen in Moskou? Nou ja, dat is, kijk, logica is vaak ver te zoeken in de Russische politiek. En ook in de buitenlandse politiek. Het zou best zo kunnen zijn, dat weet ik ook, dat weet niemand natuurlijk, dat dit een impulsieve reactie is geweest. Jullie vliegen in over Wit-Rusland en mogen jullie ook niet bij ons komen. Ze hebben dat nu ook alweer stopgezet. Hè? Dus nu mogen vlucht uit Amsterdam en andere Europese steden mogen nou gewoon omgeleid via Wit-Rusland wel landen in Moskou. Dus dat is, misschien is dat een incident. We weten het niet, maar ik denk het eigenlijk wel. Een paar weken terug, ik denk een maand of twee geleden zo'n beetje, toen spraken we elkaar ook. Toen zat jij nog in Zeeland, in je huis. En toen twijfelde je of je terug moest gaan naar Moskou. Mede vanwege waar je het net aan het begin van dit programma over had. Namelijk bedreigingen van journalisten die met exclusieve verhalen bezig waren over de vrienden van Poetin. Hoe is het daar nu in dat opzicht? Ben je daar veilig nu? Nou ja, dat is nu het grote probleem. Hè? Dus die stichting waar ik voorzitter en oprichter van ben, die de Moscow Times en V-Times, hè, die twee platforms die in Rusland onafhankelijke media die daar bestaan, hè, die zijn dus nu tot foreign agent verklaard. Ja. En ja, dat betekent dus feitelijk dat die journalisten direct aansprakelijk kunnen worden gesteld voor alles wat ze schrijven. En dus eigenlijk geen ruimte meer is om die platforms goed in de lucht te houden. Het is ook zo dat met name dat Russische platform, Russisch-talig, want dat ligt het meest gevoelig, alle adverteerders zijn daar nu weggelopen. Dus het businessmodel is ook helemaal onderuit getrokken. Ja. En ja, we zitten dus nu te praten van ja, hoe kunnen we verder? En om heel eerlijk te zijn, weten we dat niet. Een aantal journalisten heeft ook al gezegd van, jongens, dit wordt mij te link. Ik heb familie en ik wil de gevangenis niet in. Dus de kans is aanwezig dat we dat zouden moeten stoppen. Of, en dan komen we weer terug aan het begin van dit gesprek, of dat die journalisten zeggen, wij gaan liever naar het buitenland om daar in een veilige omgeving ons werk voor te zetten. Maar komt dan ook het moment dichterbij dat jij besluit om te vertrekken uit Moskou? Nou ja, dat is daar dan wel aan gekoppeld natuurlijk, zeker. Het liefste, kijk, ik heb natuurlijk ook nog kinderen kleinkinderen en een kleinkind in Moskou. Dus het grootste deel van mijn familie is daar. Dus we willen natuurlijk niet weg. Maar als die foreign agent status blijft bestaan en de druk toeneemt, ja, dan op een goed moment. Dan is het onhaalbaar om hier nog te blijven. Ja, en dan moet je dus definitief terugkeren naar Nederland. Er zijn nog meer landen in de wereld. Maar, ja. Maar voor mij is Nederland natuurlijk de aangewezen plek, want daar kom ik vandaan. Nou heb je het voortdurend over het begrip foreign agent. Dat is niet zomaar zo een losse flodder als kwalificatie. Daar zitten ook consequenties aan vast. Je schrijft in een opiniestuk deze week dat als je bestempeld bent als foreign agent, je werkgever, en soms zijn het mensen die de journalistiek erbij doen, hè? Dus die hoogleraar zijn of docent Engels, die krijgen dan de Russische geheime dienst over de vloer. Wat gebeurt er dan? Ja. Nou ja, dan raken ze. Kijk, dat voorbeeld wat je net noemt is zeer typerend. Hè? Dus de adjunct hoofdredacteur van V-Times is daarnaast ook nog professor aan de Hogere Economische School, de universiteit, een van de universiteiten in Moskou. En twee dagen nadat wij dus tot foreign agent werden verklaard, kwam de FSB, de geheime dienst, naar de rector van die universiteit en zei: die meneer is foreign agent, die mag hier geen les meer geven. Een aantal andere foreign agents, hè, dus een Russische feministische blogger, is onlangs ook dat foreign agents bestempeld. Dat is gewoon een soort. Ja, je krijgt. Dat is een soort. Ik zou bijna willen zeggen, een soort ster die je opgeplakt krijgt. Die werkt voor het Rode Kruis. En die raakt ook meteen de baan kwijt. Komen de autoriteiten naar de werkgever en die zeggen: u heeft een foreign agent in dienst. En dan trekken die mensen hun conclusies en raak je baan kwijt. Of in een ander foreign agent geval iemand die een huis huurde, de huur is opgezegd. Dat komt omdat je moet dat zien als, je wordt dan bestempeld als vijand van het volk. Dat is iets wat natuurlijk in de ziel van de Russen, omdat dat iets is uit de Stalin-tijd, leeft. Dus als je een vijand van. In datzelfde opiniestuk citeer jij een oligarch met de bijnaam Poetins kok. Waarom Poetins kok trouwens? Ja. Kan hij zo goed koken? Nou, omdat hij vroeger. Dat is wel een interessant verhaal dat terzijde. Maar hij was ook vroeger echt de kok van Poetin. En is vervolgens de grootste cateraar van Rusland geworden. En inmiddels multimiljonair. Want hij verzorgt bijvoorbeeld de maaltijden voor alle scholen in Rusland. Bijna alle scholen in Rusland. Ah, juist. Maar goed, dezezelfde oligarch, deze kok dus, die, ik citeer je maar uit je eigen stuk, die heeft gezegd: foreign agents zijn wat onder Stalin de vijanden van het volk werden genoemd. Ja, en die zijn één voor één geliquideerd. Met andere woorden, daar zit ook daadwerkelijk een gewelddadige dreiging achter dus. Nou ja, dat heeft hij dus inderdaad, en dat is ook gepubliceerd tegen een journalist van een andere newsite, Medusa heet die. Die is dus ook tot foreign agent verklaard. Heeft hij tegen die journalist gezegd, en dat is ook gepubliceerd. En diezelfde meneer, dat is wel interessant, die zit ook weer achter de trollenfabriek van Rusland, de belangrijkste organisatie in Rusland, die dus fake news over de hele wereld verspreidt en in Amerika via Facebook enzovoorts de verkiezingen heeft beïnvloed. Ja, dus allemaal geen onschuldige figuren. Overigens, je hebt het geen over... Geen onschuldige figuren. Nee, je hebt het over cyberaanvallen. Ook dat is vandaag weer in het nieuws. Namelijk dat Microsoft heeft geroepen dat de Russen weer bezig zijn. Dat als een Russisch hackerscollectief dat wordt gelinkt aan de geheime dienst SVR. Ja. Om grootschalige aanvallen te openen op de Amerikaanse instellingen. Cyberaanvallen dus. 2 weken voordat Poetin en Biden elkaar gaan ontmoeten. Nou, vraag je je dan af, wat is dan hier op de tijdlijn de logica van? Maar jij zei net in het begin van de uitzending al, je moet het hele begrip logica soms even achterwege laten bij de Russen. Nou ja, dat is een beetje het probleem op dit moment in Rusland. En je zou zeggen, als je 2 wereldleiders elkaar ontmoeten, dan zorg je ervoor dat het klimaat een beetje neutraal, het liefst positief, maar op zijn minst neutraal is voordat je elkaar ontmoet. Dan ga je natuurlijk geen cyberaanvallen uitvoeren vlak daarvoor. Dat is onze logica. De logica van de Russen op dit moment is, de wereld is een vijand. Wij hebben ons teruggetrokken achter onze muren in onze bunker. En vanuit daar bestoken wij de rest van de wereld. En overal waar chaos is, is het goed. Want dan kunnen wij onze eigen bevolking vertellen hoe stabiel het in Rusland zelf is. En dat is een logica of een manier van denken die voor ons niet navolgbaar is, omdat wij heel anders in elkaar zitten. Maar die zeker binnen de muren van het Kremlin nu algemeen gedeeld wordt. Ja, alles, elke keer als er iets misgaat in het Westen, zien zij dat als een bevestiging voor hun eigen manier van het Rusland runnen, de autocratische manier waarop ze Rusland runnen. Goed, dit zijn dus mensen die van staatswegen achter die cyberaanvallen zitten. We hebben het gehad over de ontmoeting met Biden binnenkort, over 1 week of 2. We hebben het gehad over de ontmoeting vandaag met Lukashenko. Daar even naar terugkerend. Jij zei, de Russen zullen, Poetin dus in dit geval, zal van Lukashenko af willen. Toch nog even terug naar mijn vraag, want Poetin wil natuurlijk geen gedonder in zijn voortuin. Daar waar Wit-Rusland vaak wordt gezien als de achtertuin van Europa en de voortuin van Poetin, om het zo te zeggen. Komt toch niet een moment dat hij dat gebied gewoon inlijft, daadwerkelijk, fysiek? Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk allerlei scenario's mogelijk of denkbaar. Hè, dat daar bijvoorbeeld iemand anders komt. Hè, dat Lukashenko terzijde stapt en dat daar iemand anders komt die Rusland vraagt om te helpen met het pacificeren van de samenleving, als er grote demonstraties zouden kunnen komen. Hè? Het probleem is met die Lukashenko dat Poetin hem niet echt onder controle heeft. Hè? Alleen voor de Russen is Lukashenko natuurlijk toch beter nog dan een pro-Europese regering. Ja. Daar zijn ze het meeste bang voor. Ja. Dus ik zeg ook niet dat Lukashenko dat hij hem nu wipt. Ik zeg alleen, ze denken na, hoe doen we dit? Het is voor hun ook een enorm probleem. En het is goed dat dat probleem nu bij Poetin ligt. En wat zijn de vooruitzichten van Protasevich eigenlijk en zijn vriendin die vastzitten? Want zijn ouders hebben die zitten in ballingschap ook, in Polen, als ik me niet vergis. Ja, Polen, die hebben die beelden bekeken van dat videootje waarin die riep dat het allemaal goed met hem ging, waar die in de ogen van zijn ouders met een gebroken neus zat en zwaar gesminkt. Wat zijn de vooruitzichten van deze journalist? Nou ja, slecht. Zeker zolang natuurlijk, zolang Lukashenko daar zit natuurlijk zeker. Maar ook als daar een meer pro-Russisch alternatief zou komen, dan moet ik nog zien dat ze die jongen meteen vrijlaten. Dus het is, dit is een kwestie die zo ingewikkeld ligt. Zo geopolitiek beladen is. En daar zijn natuurlijk deze mensen enorm het slachtoffer van. Ja. Maar goed, je hebt gezien dat het om een Westers vliegtuig ging. Dat onderweg was van Griekenland naar Litouwen. Dus helemaal geen bestemming Minsk had. En als je dan terugkeert naar je eigen oproep aan de minister van Buitenlandse Zaken hier om een soort safe haven, een soort journalistieke vrijhaven te maken voor journalisten uit Rusland en uit Wit-Rusland. Mm-hmm.